Badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na razie wiemy, co powiedzieli przed spotkaniem w Helsinkach. Trwa rozmowa prezydentów Trumpa i Putina. Kontrola wyjaśni, dlaczego kolonista wypadł z okna w mur za Sichlu i kto za to odpowie. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję o zwrocie dwóch kolejnych kamienic w Warszawie. Wczoraj prezydent Donald Trump mówił, że ma niskie oczekiwania wobec rozmów z Władimirem Putinem. Dziś tuż przed rozmowami z rosyjskim przywódcą w Helsinkach oświadczył, że spodziewa się dobrego spotkania. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć rozwiązania problemów w naszych dwustronnych stosunkach. W ciągu ostatnich lat tych stosunków właściwie nie było, mówię o dwóch ostatnich latach. Myślę jednak, że zdołamy sprawić, iż te stosunki staną się bardzo dobre. Już podczas kampanii przedwyborczej podkreślałem, że dialog z Rosją jest rzeczą dobrą, a nie złą. Trump powiedział, że chce omówić z Putinem kwestie wojskowe, w szczególności dotyczące zbrojeń jądrowych, a także handlu. Prezydent Rosji mówił przed spotkaniem z Donaldem Trumpem jedynie, że nadszedł czas na rozmowę z amerykańskim prezydentem o stosunkach wzajemnych i o licznych, trudnych sprawach międzynarodowych. Mamy wiele punktów do przedyskutowania. I po różnym bliwym kluczkom w mirie i dostatecznie mnogo, żeby obracili na. Na 15.30 zapowiedziano konferencję prasową obu polityków. Jest kontrola małopolskiego kuratorium oświaty po wypadku 10-latka w czasie kolonii. Chłopiec wczoraj wypadł przez okno jednego z pensjonatów w miejscowości Mur za Sichle obok Zakopanego. Ze złamaniami trafił do szpitala. Okoliczności wypadku bada policja. Postępowanie prowadzi też kuratorium oświaty, mówi małopolska kurator Barbara Nowak. To nie był żaden dziki wypoczynek, to był zarejestrowany wypoczynek, więc wszelkie dokumenty do prowadzenia tego wypoczynku są w porządku. To wiemy, że budynek też oczywiście przez nadzór budowlany był sprawdzony i był dopuszczony do użytku. No to teraz kwestia ewentualnie błędu ludzkiego. Musimy sprawdzić, czy dorośli faktycznie z odpowiednią starannością o te dzieci dbali. Jak wynika z ustaleń policji, chłopiec wszedł na parapet okna w pokoju na pierwszym piętrze, ponieważ chciał zajrzeć do drugiego pokoju. W pewnym momencie do pokoju weszła wychowawczyni. Chłopiec przestraszył się, poślizgnął i wypadł przez okno. Zaproponuję byłemu premierowi Donaldowi Tuskowi 3 terminy przesłuchania przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Pierwszym z terminów będzie 25 września, a następne 2 październikowe, zapowiada przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS-u. Były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej, ma być ostatnim z przesłuchiwania przez komisję świadków. Dwie warszawskie kamienice wracają do zasobów miasta. Komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot nieruchomości przy krakowskim przedmieściu 83 i Senatorskiej 7. W jej ocenie przy wydaniu decyzji reprywatyzacyjnych doszło do naruszenia prawa przez prezydent stolicy. Budynki zostały w czasie wojny całkowicie zniszczone, ich pozostałości rozebrano, a w 1949 roku za środki publiczne wybudowano nowe. O nieruchomość w 1947 roku upomniał się pełnomocnik jednego z dawnych właścicieli. 3 lata później zapadła decyzja odmowna, bo wniosek dekretowy złożono bez opłaty manipulacyjnej, a teren według planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczono pod budownictwo biurowe. W 2003 roku samorządowe kolegium odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność tej decyzji. 7 lat temu władze Warszawy zreprywatyzowały obie nieruchomości. Była brytyjska minister edukacji Justine Greening domaga się drugiego referendum w sprawie Brexitu. Konserwatywna polityk, zwolenniczka Unii Europejskiej, oskarża rząd Theresy May o przygotowanie propozycji wyjścia ze wspólnoty, która nie pasuje nikomu. A tymczasem mobilizuje się skrzydło zwolenników twardego Brexitu w partii konserwatywnej. Jego członkowie nie akceptują przedstawionej przez premier May wizji miękkiego Brexitu, zakładającego daleko idącą harmonizację przepisów ze wspólnotą. Adam Dąbrowski. Konserwatywna polityk proponuje, by Brytyjczycy wybierali między 3 wariantami. Wizją miękkiego Brexitu premier May, brakiem umowy, czyli najtwardszym z możliwych Brexitów, albo pozostaniem w Unii. Parlament jest zablokowany. Istnieje tylko jeden sposób: zabrać decyzję z rąk posłów i oddać ją ludziom. Ale media donoszą dziś, że brexitowy kontratak szykują też twardzi brexitowcy. Ponad 100 polityków stworzyć miało tajną grupę na jednym z internetowych komunikatorów, na której na bieżąco omawiają taktykę skierowaną przeciwko własnej premier.

głowę. Dziesiąty grosz dla Jadzi, nie chce Jadzia wsadzić. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. Szósta noc bezsenna, amfetamina na rynku. Dwunasty grosz dla końców przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra zbiera aktorów, bram wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw dezerter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak Ochlaj i Wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach. Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść, science fiction, Jan Paweł 202. Nie powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Za jest laczka i poprawię skopyta. No tak, lata mijają. To jest utwór z polskiego topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. A tak mi się wydaje, że jednak fragment o Jadzi i fragment o Schabowych zdecydowanie prowadzą w tej opowieści. Od kuchni powiem, że to, jeśli chodzi o redakcję muzyczną programu Trzeciego Polskiego Radia, chyba właśnie ulubione fragmenty tego utworu. No ale to taka dygresja. Teraz konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No tak, bo ten koncert za tydzień w Katowicach w ramach Męskiego Grania to tribute to Kazik, hołd dla Kazika, a my chcielibyśmy znaleźć jakąś taką bardziej poetycką, literacką nazwę na to wydarzenie. Bardzo proszę proponować, jak mógłby ten koncert się nazywać, ale niekoniecznie tribute albo hołd dla Kazika, albo tribute to. 73533 73533, koszt jednego SMS-a 3,69 zł brutto. 69 groszy brutto. O, w ten sposób. Czekamy do godziny 14.40 na Państwa propozycje. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Gość w naszym studiu, Barbara Wrońska. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Tryptyk z Barbarą, jeżeli chodzi o Męskie Granie i ten weekend, który już się zresztą skończył i zaczął się nowy tydzień, bo tak, w ofensywie się pojawiłaś. Pojawiłaś się w audycji Myśliwiecka 357 i dzisiaj w tonacji. Dzisiaj możemy wszystko pięknie podsumować, jeśli chodzi o Poznań. Mhm. No ale ponieważ temat gorący i od niego trochę też zacząłem nasze spotkanie. Tribut tu Kazik, hołd dla Kazika. Będziesz brała udział w tym koncercie? Będę brała udział i jest to dla mnie naprawdę ogromne wyzwanie. Czy możesz powiedzieć coś od kuchni? Nie mów o utworach, które będą tam wykonywane, ale od kuchni, jeśli chodzi o samo przygotowanie tego wszystkiego, bo w głównej roli będzie zespół Fiszemady Tworzywo. Tak jest. No i tak nie chcę też za dużo zdradzać, żeby nie było niespodzianki, ale wystąpię w dosyć nietypowej roli rapera, a przynajmniej próby rapowania tego tekstu, który mam wygłosić. Okej. Okay. Jak ci w ogóle z tą estetyką, z tą stylistyką raperską? Coraz lepiej. W sensie tak się złożyło, że jak tworzyłam pierwszą odsłonę swojej płyty, to było sporo tekstów mówionych i mówionych w tempie takich gruwionych, więc jak dostałam propozycję przygotowania też właśnie swojej interpretacji tekstu Kazika, to ucieszyłam się, że mogę się z tym zmierzyć też na koncercie. W jaki sposób on był u ciebie w twoim, nie wiem, hołdzie, w twoim kochaniu, w twojej sympatii dla muzyki obecny? Bardziej kult, czy bardziej Kazik na żywo? Co? Wydaje mi się, że Kazik bardziej. I w ogóle postać Kazika. Nawet nie mówię jakby o wcieleniach Kazika, tylko po prostu osobowość. No ta łatwość pisania i taka punktowość w tekście. Obserwacja środowiska. Strasznie mi się podobało to, że Kazik nie jest obojętny na to, co się dzieje w Polsce tak naprawdę, bo to głównie dotyczy kwestii naszych. I to przez tyle lat, prawda? Na przestrzeni właściwie tak. Wszystkich lat. Tak. Ja miałem takie wrażenie zawsze, że gdyby nawet w tej masie tej całej, tych wszystkich tematów, które są ważne, które są do podjęcia, była jakaś szczelina, w którą właśnie można tę szpilkę wetknąć, to on by ją znalazł. Tak, i on to robi niezwykle umiejętnie. W sensie to jest tak, że on po prostu w tej jednej frazie ujmuje bardzo duży wątek, który wszystkich pali. Okej. Okay. Barbaro, w takim razie tak, z twojej solowej płyty teraz utwór, bo o tym, co będzie się działo, czy co się zadzieje w Katowicach na scenie w ramach koncertu Hołdu dla Kazika, to będziemy rozmawiać też za tydzień, ale proponuję teraz tak, z twojej solowej płyty utwór i później wrócimy do tego, co się stało w Poznaniu. Dobra. Bardzo proszę. Prosta droga, a ty znów zaliczyłeś twardy grunt. Nawigacji słodki głos, taki ci zgotował los. Bo nieważne gdzie, ale ważne jak, mapy lepiej spal, zasłaniają świat. Lubisz to uczucie, gdy lejce leżą w rękach i kontrolujesz każdy skręt, lecz po to Barbara Wrońska z płyty, Barbara Wrońska na koncercie w miniony weekend, Barbara Wrońska na koncercie w nadchodzący weekend na Męskim Graniu. Przypomnę tylko o konkursie. Jak by państwo nazwali literacko, tak inaczej, ten konkurs w Hołdzie dla Kazika na Męskim Graniu w Katowicach, który przed nami. 73533, 73533 w tej sprawie numer. Czekamy na propozycję do godziny 14:40. Uporządkujmy to w takim razie. Koncert na scenie tej mniejszej i ty w ten miniony weekend w Poznaniu. Jak było? No było świetnie. Było świetnie. Jest to wyzwanie o tyle, że gra się tylko 20 minut na scenie Ży. i trzeba jakby od razu od pierwszego utworu wejść po prostu w pełni energii, no po prostu nie ma czasu jakby na rozkręcanie po prostu koncertu. Nie ma czegoś takiego jak wstęp, rozwinięcie, zakończenie? Nie, konkret. Nie ma. Nie, musi być konkret, też tak powstała setlista też takich kawałków, które są mocno energetyczne. Natomiast ujęło mnie to, że mimo tego, że występowałam na mniejszej scenie i wszyscy artyści, którzy występowali na mniejszej scenie, są zapowiadani z dużej sceny. Mhm. I to bardzo, bardzo zbudujące, dlatego że jest zapowiedź na dużej scenie, cała publiczność się odwraca, więc właściwie jest ta sama publiczność, która ogląda koncerty z dużej sceny. No i od razu to tak jedno po drugim przenika, w sensie, tak, że kończy się koncert na dużej scenie, zaczyna mała i jest cały czas taki wysoki poziom emocji w ogóle. No tak to było mniej więcej wymyślone, no, żeby... Takie mam wrażenie w ogóle od samego początku, od 2010 roku, że tak naprawdę przecież dzisiaj multimedia załatwiłyby wszystko. Mm-hmm. A po co tam was przedstawiać, nie? Mm-hmm. Wszystko się da napisać, ładnie wyświetlić, zwizualizować i w ogóle Tak. To jest po to, żeby, tak mi się wydaje, mam własną interpretację tego procederu, że się tak wyrażę, żeby było bliżej. Żeby było bliżej człowieka i żeby ci, którzy rzeczywiście na te sceny wychodzą, obojętnie małe, duże, tak, żeby oni poczuli, że za tym wszystkim nie stoi maszyneria, tylko stoi głos, emocje, wątroba, serce, ręka, nie wiem, co jeszcze. No tak, no i to jest bardzo fajne, dlatego że, no nie wiem, no ja z perspektywy jakby artystki czuję, że jest to potrzebne. Chciałem cię zapytać o jedną rzecz, ponieważ zrobiłem zmianę, jeśli chodzi o prezentację radiową, tego, co się będzie działo na poszczególnych koncertach w tym roku. Dotarłem z moim magnetofonem reporterskim do kilku artystów, którzy właśnie zeszli ze sceny. Dzisiaj to do 15 usłyszymy. I to jest właśnie to pytanie. Jaki jest wasz świat, wasza rzeczywistość, jak wy z tej sceny schodzicie? Nie lubicie, jak wam ktokolwiek, gdziekolwiek włazi, o cokolwiek was prosi? Czy wręcz przeciwnie być może jest? Czy lubicie jeszcze być w ferworze, jeszcze być ekstrawertyczni, jeszcze być głośni? Jak to jest w twoim przypadku? W moim przypadku zazwyczaj jak schodzę ze sceny, to chcę bardzo przytulić zespół. To jest pierwsza rzecz, która po prostu musi się odbyć, inaczej w ogóle to nie ma sensu. A później jak dostaję sygnały, że ktoś chce po prostu podpis płyty albo chce uściskać się ze mną, to ja bardzo chętnie. Ja naprawdę strasznie lubię ludzi i świadomość tego, że ktoś po prostu potrzebuje kontaktu ze mną, jeszcze innego niż tylko ten sceniczny i dochłonięcie tylko mojej twórczości, jest mi bardzo potrzebne, więc z przyjemnością po prostu spotykam się z ludźmi po koncercie. Uścisnęłaś zespół tym razem? Uścisnęłam, tak, bardzo, bardzo. Było to też ogromne przeżycie, dlatego że normalnie gra z nami Marcin Łanowski, a na koncercie w Poznaniu grał z nami Piotr Jabłoński i był bardzo też przejęty tym. Wszyscy właściwie byliśmy przejęci i świetnie dał radę, no i czułam, że po prostu tutaj potrzeba podsumowania, przytulasa. To jeszcze jedno pytanie, pani Barbaro. Ponieważ tak naprawdę pod wspólny duży parasol można byłoby wziąć wszystko, co robisz i napisać alternatywa, a jednak na przykład na płycie Dom z ognia jest mnóstwo pozytywnego, jakby to powiedzieć, niealternatywnego przekazu. To jest okej? Tak, w sensie ja w ogóle powiem ci, że z tą alternatywą to już jakoś pogubiłam. W sensie mam wrażenie, że pop chce być alternatywny teraz, alternatywa chce być popem, w mainstreamie, tak. I przestałam się na tym skupiać. Jakby ważniejsze dla mnie jest to, żeby mój przekaz trafił po prostu do ludzi, żeby moje piosenki poruszały. I ja po prostu też odbiorcę nie traktuję trochę jak jakiegoś ograniczonego. W sensie wierzę w to, że ludzie szukają wrażliwości, szukają mądrości i że taki odbiorca na pewno sięgnie po tą płytę. No bo słuchacz to nie jest bryła od do. No nie da się w ogóle, moim zdaniem, nie da się robić muzyki obliczając coś. No bo po prostu dla mnie to jest nierealne. Nie, to nie jest muzyka już wtedy. Czy mogę się z tobą publicznie na antenie w radiu umówić na to, że jak zejdziesz ze sceny po koncercie w Hołdzie Kazikowi, to podejdę i kilka słów nagramy? No pewnie. Jak będę miała jeszcze głos wtedy, to tak. Okej, za to, co do tej pory bardzo ci dziękuję. Kolejny utwór z płyty Dom z ognia, czyli Nieustraszeni. I co? Pięknych emocji w Katowicach? No, bardzo mi się przydadzą. Barbara Wrońska.

jakby sam fakt, że tutaj jestem z chłopakami, z Dawidem i z Krzyśkiem i z całą tą orkiestrą, wydawać by się mogło, to nie moje klimaty i jest to szybkie i takie, wiesz, silne, to jednak jestem podjarany tym na maksa. Minęło już trochę czasu od premiery tego utworu. 22 miliony odsłon to jest największy sukces singlowy męskiego grania dużej imprezy w Polsce muzycznej do tej pory. Jak się znalazłeś w tej piosence, czyli w początku? Ona jest szybka, ona jest niekortezowa, a może jest kortezowa? Wiesz co, super, super było współpracować z chłopakami, bo każdy dawał miejsce każdemu na jakby, wiesz, każdy ma inną energię. Jakby to, że ja też mam tam, znalazłem swoje miejsce, to jest, no, takie dogadanie się trochę muzyczne i takie, wiesz, na przestrzeni takiej normalnej ludzkiej, wiesz. Wiadomo, że ja mam taki inny klimat, chłopaki mają inny. I fajnie jest, że jakby te trzy głosy razem nasze... Słuchaj, mam totalną frajdę z wykonywania tego numeru. Poważnie. Masz tremę przed pierwszym razem tutaj na mam scenie? Mam cholerną tremę. W ogóle teraz się tremowałem strasznie przed tym swoim koncertem. Dobrze cię mieć tutaj na męskim. Miło. Takie to miłe. Takie to miłe, tak. Po swoim koncercie i swojego zespołu, a jeszcze przed koncertem zespołu Męskie Granie Orkiestra. Proszę Państwa, 5 razy na miejscu pierwszym na liście przebojów programu trzeciego. To dla nas jest najważniejsze. Jak będzie w najbliższym tygodniu, w najbliższym notowaniu? A no posłuchamy. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól, chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Wylewa się na pusty plast. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. Ja w najbliższej ofensywie opowiem Państwu, jak spontanicznie została podjęta decyzja o tym, żeby koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra 2018 przebiegał trochę inaczej niż pozostałe podobne koncerty w poprzednich latach na Męskim Graniu, bo przebiegał inaczej. Od tego właśnie zaczęli. Od początku, żeby wszystko było ok. No a jak będzie na liście przebojów programu trzeciego, to się przekonamy do godziny 22 w najbliższy piątek. Tymczasem chyba to dobra pora, żeby rozwiązać konkurs. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Pytałem o nazwę dla koncertu w hołdzie Kazikowi, który się odbędzie teraz na Męskim Graniu w Katowicach. Propozycje, które wybraliśmy, to Kazik Wielki od Agnieszki ze Szczecina, Viva la Kazik od Agnieszki z Gdańska i Dorosłe Dzieci Kazika od Arkadiusza z Siemianowic Śląskich. Zapraszamy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No a w kolejnym tygodniu, w kolejny poniedziałek następna szansa na wygranie podwójnych wejściówek. Tym razem będzie to koncert Męskiego Grania we Wrocławiu. No to w takim razie w głównej roli magnetofon reporterski. Kończy się jeden z koncertów i spotykamy na terenie Parku Cytadela na Męskim Graniu w Poznaniu Jacka Chrzanowskiego. Muzyka zespołu Hej, muzyka zespołu Deserter, artystę, basistę znakomitego. Tym razem w jakiej roli? Z Dawidem Powciodło. Mam przyjemność od kilku właściwie tygodni grać w jego nowym składzie. No mniej więcej wiemy, jak to jest, bo trochę z Dawidem rozmawialiśmy, trochę się orientujemy, że on rzeczywiście tęskni za powrotem na scenę, do regularnej działalności koncertowej. A jak jest w tym zespole? Jak wy to wyczuwacie? Jak ty na to patrzysz? Jak to widzisz po tych 18 miesiącach rozbratu, jego rozbratu z muzyką? Wiesz, to póki co jest doskonale. No mówię, zagraliśmy kilkanaście prób, zrobiliśmy materiał Dawida, jedziemy teraz na letnie koncerty, jesienią w trasę nowej płyty. Póki co jest bardzo miło, no zobaczymy, myślę, że nic się w tym temacie nie zmieni. Artystycznie wszystko się zgadza. Myślę, że jest to taka troszkę nowa odsłona tego, co Dawid robił wcześniej i że co niektórzy mogą być zaskoczeni tym, jak to teraz wygląda. No i mam nadzieję, że będzie się to rozwijało. Akurat tak się szczęśliwie złożyło, że mam teraz trochę czasu i mogłem uczestniczyć w tym projekcie. Wiemy, dlaczego masz trochę czasu, ale powiedz tak w dwóch zdaniach, dosłownie krótkich. Co z zespołem Deserter? No Deserter cały czas gra, także i ja też cały czas gram w zespole Deserter, także mam nadzieję, że uda się pogodzić te dwa zespoły. Póki co od tam 20 lat udało mi się to, także myślę, że teraz też tak będzie. Tęsknisz za macierzystą formacją, że się tak wyrażę? No pewnie, że tęsknię. No. Pewnie mam nadzieję, że niedługo coś zaczniemy robić. No przynajmniej jakiś materiał na płytę, może nie koncerty. Myślę, że wszyscy tęsknią. Wiesz, jak się 25 lat spędza ze sobą właściwie każdy wolny i niewolny czas, to później jest taka pustka, jak coś przestaje funkcjonować. Jacek Chrzanowski, tym razem jako muzyk zespołu Dawida Podsiadło, ale w macierzystym zespole usłyszymy go teraz i to bardzo wyraźnie. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, taką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii.